Ämnet för denna film ska bli godhet och ondska, civilkurage och hjältemod. Utgångspunkten är två tv-program i SVT respektive TV4 som båda tog upp samma ämne och landade vid samma budskap. Nämligen att det är ett tecken på hjältemod att dyna med vargarna. Det är en beskrivning som programmakarna säkert skulle protestera mot. Men faktum är att båda dessa tv-program, liksom det mesta som i dagarna serveras oss i massmedia, ingår i det stora drevet mot Sverigedemokraterna. Båda tv-programmen manar fram en bild av att ett stöd till Sverigedemokraterna idag skulle ge samma resultat som stödet till Adolf Hitler i Tyskland på 1930-talet. I TV4s nyhetsmorgon den 9 oktober medverkade 24-årige Måns Zelmerlöw, artist. Hur många av oss skulle egentligen våga gripa in om vi såg något och någon råkar ut för något? Och vad är egentligen civilkurage? Ja, det är något vi ska försöka ta reda på i vår satsning här i TV4 som heter Svenska hjältar under hösten. Och idag ska ni få höra Maria Lundins fruktansvärda historia om när en fullsatt tunnelbanevagn faktiskt struntade i att gripa in när en pappa misshandlade sin 4-åriga son. Ja, alla då utom Maria. Välkomna ska ni vara. Maria Lundin, du sitter i mitten här. Och sen har vi Madeleine Sundström som utsågs till förra årets medmänniska. Yeah. Och så har vi den färska jurymedlemmen Måns Zelmerlöw. Så jag reste mig upp och så sa jag det liksom att det är inte okej att slå barn i Sverige. Han slog ju mig i ryggen också. Försökte... Ja, Måns, det här är en av många historier du kommer få ta ställning till under när du sitter med i jury nu. Alltså man... Jag har räddat en tjej från att bli våldtagen då. Ändå när hon ställer sig upp och skriker i bussen, rör mig inte, släpp mig liksom. Hon skriker med sån panik och folk tystnar ju och tittar. Och sen så gör de ingenting. Jag har lite bilder på när du utsågs då till årets medmänniska eller årets svenska hjälte. Vi ska se om vi kan, här ser vi det. Jag har aldrig varit så rädd. Men du räddade mig. Det låter sig sägas att man ska ingripa i hotfulla situationer, men verkligheten är ju den att detta ofta kan vara förenat med livsfara. Grundproblemet är att vi fått dessa hotfulla, våldsamma offentliga miljöer. Så var det inte förr. Utvecklingen sammanhänger med den omfattande invandringen till Sverige från framförallt MENA-länderna, det vill säga länder i Nordafrika och Mellanöstern. Jag vill också vara en bra medmänniska och jag fick ju den här chansen att sitta med i juryn och tog den direkt, därför det är liksom som sagt otroligt viktigt att belöna civilkurage och medmänsklighet, och framförallt i en tid nu när vi har ett främlingsfientligt parti som tågar in i riksdagen som står för något helt annat än medmänsklighet. Reaktionen från dessa två kvinnor från den svenska verkligheten gick inte att ta miste på mot uttalandet från denna plastfigur från låtsasvärlden. SVT-programmet Sverige hade i veckan detta inslag, ett material från Forum för levande historia med avstamp i nazitysk ondska. Och så hängde det skjuta på runt halsen på dem. Hade befolkningen där kunnat göra något annorlunda? Det krävdes nog otroligt mycket för att faktiskt säga ifrån. I det samhället under den tiden. Men det är alltid svårt att sticka ut och göra något annat. Det provocerar. Ja visst, det är svårt att gå mot strömmen. Det betyder lättare att bara flytta med. Men vad skulle det i dagens svenska samhälle betyda att gå sin egen väg? Skulle det betyda att man deltar i hetsen mot Sverigedemokrater? Faktum är att en koppling i den riktningen är just vad SVT-programmet försöker frammana. Han pratade så högt och så sa han, sådana som du har inte hemma här i Sverige, hör det? En man som säger så bara på grund av var de kommer ifrån, det är de som inte borde få lov att vara, tycker jag. I samma program, Sverige, medverkade Ann Heberlein, expert på moral, och som det snart skulle visa sig, även expert på politik och samhällsfrågor i allmänhet. Så att genom det man säger och gör på ett ganska så effektivt sätt utesluta vissa grupper ur den mänskliga gemenskapen, där man börjar tala om andra som något annat än människor. Jaha, vilka är det som talat om vissa människor som icke-människor? Ann Heberlein ska snart förtydliga sig. Jag tycker att vi har fått flera och skrämmande exempel på det i den gångna valrörelsen. Hon klassar alltså Sverigedemokraterna som nazister. I hennes värld blir varje kritik av den förda invandringspolitiken otillåtlig. Oerhört viktigt att fundera över vad är syftet med detta egentligen? Och vad betyder detta i förlängningen för vårt sätt att se på varandra? Om vi inte protesterar nu och om vi inte kväser detta. Således måste varje ansats till opposition kväsas. Frågan blir bara, hur göra då? Ska man vägra att debattera med Sverigedemokrater? Ska man vägra att ta in annonser från partiet? Ska man dränka deras torgmöten i oljud? Ska man stämpla dem som onda i massmedia? Ska man utesluta dem från fackföreningarna? Ska man avskeda dem från deras arbeten? Ska man bearbeta dem med järnrör och sticka knivar i dem? Ska man slå in fönster på deras hem, spraya husväggarna och sätta eld på deras bilar? Ska man rent av göra påhälsningar inne i deras hem och där misshandla dem? Ska man förmå landets statsminister att öppet hylla dessa åtgärder mot Sverigedemokrater? Allt detta har ju redan praktiserats. Ändå kom Sverigedemokraterna in i riksdagen. Vad anser vår etikdoktor mer kan göras? Jag tror att det allra viktigaste är att inte låta detta bli normaliserat. För det är det som jag tycker har hänt. Alltså det sägs saker i offentligheten idag som vi inte skulle kunna säga för 5 år sedan. Som hjälpte Adolf Hitler fram till makten. Inte var onda individer. Utan det var ni människor som följde minsta motståndslag som du säger. Som valde att glida med. Men som kanske också kunde säga att jag får nog lite fördel av det här själv. Det är samma retorik vi har idag, va? Om vi stoppar invandringen så kommer vi andra att få det bättre. För då får vi andra mer pengar. Jo, visst är det väl så att den enorma omsorgsinvandringen innebär ett pris som människor i Sverige får betala. Vilket i sig är ett helt orimligt argument, för alla våra invandrare bidrar ju också till att betala skatt och driva företag och så vidare. Här hoppar vår etikdoktor plötsligt över till en rakt motsatt argumentering. Invandringen kostar i själva verket ingenting. De nyanlända arbetar och försörjer sig själva från första dagen. Om detta kan hon informera sin publik. Jag skulle vilja råda henne att läsa Vitboken och Världsmästarna av Julius Caesar. Att människor gör som de gör. Och en av de viktigaste orsakerna är det som vi har talat om en del. Alltså den bristande reflektionen. Mina reflektioner blir ju dessa. Finns det ett samband mellan tvärsäkerhet och okunnighet? Etikdoktorn känner uppenbarligen inte till ens det mest grundläggande fakta om det ämne som hon tagit upp. Hon låter bara munnen gå. För det andra. Vad förde Adolf Hitler till makten? Det var massarbetslöshet och svåra ekonomiska problem som gjorde människor desperata. Det var ett förakt för Weimarrepubliken, ett samhälle som inte fungerade. Och det var tyskarnas känsla av att vara kränkta genom bestämmelserna i Versaillesfreden. För det tredje, Sverige har allvarliga problem till följd av den okontrollerade och kravlösa massinvandringen. Om detta inte ens får diskuteras, då blir det som att sätta en kastrull på hög värme på spisen. Till slut så kokar det över. För det fjärde, jämför andra länder. Både Danmark och Norge, Nederländerna och Belgien, Schweiz och Österrike har invandringskritiska partier sedan länge, långt mycket större än Sverigedemokraterna. Problemen i dessa länder är inte ett dugg mindre än i Sverige. Själva utgångspunkten i de båda tv-programmen kan jag dela. Både att vi som människor ska hjälpa varandra i vardagen och vara solidariska. Och att vi politiskt ska verka för att Sverige inte går mot att bli en diktatur.